Jechałe babę na górę łorać, kozały sobie kuby zawołać. Jechałe babę na górę łorać, kozały sobie kuby zawołać. A Kuba, Kuba, wielki łabuda, pochwytał babę za pszczółkę do puga. A Kuba, Kuba, wielki łabuda, pochwytał babę za pszczółkę do puga. A wy mi babę łorać nie chcecie, jak wezmę kija, łorać będziecie. A wy mi babę łorać nie chcecie, jak wezmę kija, łorać będziecie. A jak się baby zewsząd porwały, aż sobie giery powyrywały. A jak się baby zewsząd porwały, aż sobie giery powyrywały. Ale te baby nie były głupie, złapały Kubę, zbiły po dupie. Ale te baby nie były głupie, złapały Kubę, zbiły po dupie. Woo!